Ascultați Europa FM, este ora 7. La această oră, Iorgu Ianuș și în studio. Iorgu, bună dimineața! Bună dimineața! Temperaturi în creștere și vreme caldă azi în majoritatea zonelor, cu maxime între 17 și 27 de grade. Averse sunt posibile după amiază și spre seară în vest, nord, centru și la munte. Cald și în București, cu până la 26 de grade astăzi. Spre seară vor fi condiții pentru averse în capitală, însă vremea se va răci săptămâna viitoare, amănunte imediat. A murit actrița Ilinca Tomoroveanu, s-a stins aseară puțin după ora 19 acasă. În vârstă de 77 de ani, actrița a pierdut lupta cu boala după mai mulți ani în care nu a mai urcat pe scena TNB. Doamna Ilinca Tomoroveanu, actriță de prim rang a Teatrului Românesc, director artistic al Teatrului Național Ilie Caragiale din București, a părăsit astăzi scena vieții, dar și scena teatrului, căreia i s-a dăruit mai bine de jumătate de veac. Așa anunțau aseară actorii de la TNB că Ilinca Tomoroveanu s-a stins. Cred că valorile astea pe care le-am moștenit și le-am păstrat sunt valori care sunt în mine. Sunt în sufletul fiecăruia, există ce a luat de la părinți, ce a luat de la biserică, ce a luat în ce crede, în ce speră. Ilinca Tomoroveanu, nepoata poetului Octavian Goga, s-a născut în București la 21 august 1941. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București, promoția 1964. E simplu, n-am vrut niciodată să fiu actriță. Până actoria este o meserie care m-a ales ea pe mine, nu eu pe ea. Am vrut să fac muzică, am dat chiar și examen la conservator, la muzicologie. N-am intrat din motive independente de voința mea. Și ca să nu stau acasă, niște prieteni de-ai părinților mei m-au dus la studioul Tomis, unde se alăgea figurație. O actriță distinsă, mereu rezervată și cu o delicatețe a discursului, Ilinca Tomoroveanu a avut roluri memorabile în teatru, dar și în film și producții TV. Rămân ca moștenire și numeroase spectacole de teatru radiofonic. Publicul și-o amintește pentru timbrul deosebit. Ce tresare din vis deodată! Tu auzi pășind în tindă, e iubitul care vine de mijloc să te cuprindă. Continuăm știrile cu încă o veste tristă, din păcate. Peter Mayhew, actorul care a interpretat rolul Chewbacca în seria de filme Star Wars, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. A murit la domiciliul său din Texas pe 30 aprilie alături de familie, potrivit BBC. Chewie, we're home. Peter Mayhew a jucat rolul unui războinic gigant în trilogia originală care a început în 1977, precum și în producții ulterioare ale seriei. În țară, vremea se va răci săptămâna viitoare și așteptată o nouă repriză de ploi. Oana Păduraru, meteorolog ANM. Săptămâna viitoare se va resimți această răcire a vremii, să spunem, când într-adevăr pentru o zi sau două, respectiv în jurul datei de 7 mai, să fie valori termice în țară pe parcursul zilelor cam cu 5, poate chiar 6 grade mai coborâte față de cele normale pentru această perioadă. Se vor fi și precipitații sub formă de ploaie în majoritatea zonelor țării, doar pe crestele montane ar putea să apară și precipitații mixte. Oana Păduraru, meteorolog ANM. 7:03, de acum suntem alături de Andrei Paleu și Florin Badea. Mulțumim, Iorgu. În prima manșă a semifinalelor Ligii Europa aseară, Arsenal a învins Valencia pe teren propriu cu 3-1 într-un meci în care londonezii au revenit de la 1-0. Tot în turul semifinalelor, Chelsea a remizat în deplasare cu Eintracht Frankfurt, scor 1-1. Manșa secundă a semifinalelor e programată la 9 mai. Europa FM. În această oră cu Ellie Goulding, Love Me Like You Do, auzim și Ina, pentru că... Iar de la John Waite, Missing You. Dimineața de vreme la Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European.

Suntem la radio împreună și ne întâlnim pe WhatsApp, atenție, până la ora 10 la 0728111222, să ne spunem de una de alta. Celebrăm împreună Ziua Mondială a Libertății Presei. La Alba Iulia de astăzi se reiau spectacolele de reconstituire istorică antică și avem amănunte și despre croatul ce a intrat în cartea recordurilor după ce a împins o mașină timp de 24 de ore. Toate vorbele la radio aici sunt susținute cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Maggie Reilly, Every Time We Touch pe frecvențele Europa FM. Încă o dată, bună dimineața! Cu tine lumea pare mai mare când în șoapte nu